Radio 1, het NOS-journaal. Humza Yousaf is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Schotse Nationale Partij. En is daarmee ook de nieuwe premier van Schotland. Yousaf is nu nog de minister van Volksgezondheid. Hij kreeg de meeste stemmen van de partijleden voor het leiderschap. En volgt Nicola Sturgeon op. De Rijksoverheid moet de welvaart in de regio's versterken. Ze zijn kwetsbaar tegenover economisch sterke gebieden als de Randstad en de regio Eindhoven, staat in een adviesrapport. De regio's daarbuiten worden achtergesteld en dat heeft grote gevolgen voor het gemeenschapsleven, zeggen de onderzoekers. Als eerbetoon aan de overleden Wim de Bie herhaalt de VPRO vanavond een speciale uitzending over Van Cooten en de Bie. De uitzending is op NPO 2 na Nieuwsuur. Het overlijden van Wim de Bie werd vanmorgen bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Wim de Bie was 83 jaar. En Libanon voert toch woensdag al de zomertijd in. De regering wilde daarmee eerst een maand wachten. Dat besluit leidde gisteren tot veel verwarring in het land. Een deel van de mensen ging namelijk mee met de Europese tijd. En een deel volgde het besluit van de regering om een maand te wachten. ANWB Verkeersinformatie, files op de volgende wegen. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Hier 10 minuten op onthoud door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. Ook daar stond een kapotte auto, vrachtwagen. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar nog wel een klein kwartier op onthoud. En daardoor ook file op de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. 5 kilometer file en ruim 20 minuten op onthoud door die kapotte vrachtwagen op de A50. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Economie op NPO Radio 1. In de technieksector daar zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. Deze vrouw die in de techniek werkt, heeft wel een idee hoe dat komt. Wat ik doe op zich met de laadpalen, als het regent buiten en gewoon slecht weer is, dan is het best wel vies werk. Maar ja, ik denk dat dat de reden is waarom vrouwen dat niet kiezen, omdat het gewoon een beetje een mannenwereld is. En dat het nog niet heel normaal is dat vrouwen erin zitten. Ja, en om dat wat normaler te maken is het komende donderdag Girls Day. Zakenvrouw van het jaar Christel Groeneboom doet daaraan mee. Straks spreek ik haar. Geld of je leven. Maar we beginnen ook vandaag toch weer bij de banken. Na debakels in Zwitserland en Amerika was het de afgelopen dagen raak bij de grootste bank van Duitsland. Deutsche Bank lag onder vuur en kreeg rakenklappen op de beurs. Afgelopen vrijdag was dat. Inmiddels lijkt de rust wat te zijn teruggekeerd. Maar de vraag is natuurlijk voor hoe lang? Want experts zijn het er in elk geval niet over eens dat het rustig blijft. En vinden dat de financiële sector zich schrap moet zetten voor een nieuwe werkelijkheid. Eentje waarin paniek zich snel verspreidt onder invloed van sociale media. En waarin die paniek al snel kan leiden tot een bankrun. Ondergraven nieuwe technologie en social media daarmee de stabiliteit van ons financiële stelsel? Dat is de vraag en die ga ik stellen aan Corné van Zijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Actiam. En Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten. Goedemiddag heren, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, Corné van Zijl, het was afgelopen vrijdag ontzettend spannend met Deutsche Bank. En het weekend ook nog wel. Maar ja, in het weekend wordt natuurlijk niet zoveel gedaan op een beurs. Dus toch een kalm weekend voor u? Nou, nee, zeker niet. Credit Suisse werd ook in het weekend zo'n beetje onteigend. Dus menig belegger heeft, denk ik, voortdurend op zijn bloemboek gekeken dit weekend. Of er niet iets van nieuws bekend werd uit Duitsland. Maar het was oorverdovend rustig en dat is goed. Ja, en hoe werkt dat dan? Corné van Zijl, hoe ziet zo'n weekend eruit dan? Nou, je zit niet de hele dag, maar af en toe kijk je toch eens even van, is er nieuws, zou er nieuws kunnen komen? En het bijzondere is, bij Credit Suisse hebben we gezien dat er die week voordat ze onteigend werden 10 miljard per dag naar buiten ging, omdat mensen simpelweg hun geld opnamen. En bij Deutsche Bank hoorde je daar helemaal niks over. Dat kan een goed teken zijn, omdat niemand wat geld opneemt. Maar het kan ook een slecht teken zijn dat ze daar niks over durven vertellen. Ja, Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten. Vorige week woensdag, geloof ik, spraken we elkaar in dit programma ook. Toen dacht ik, nou, misschien is het wel even voor het laatst dat ik meneer Boot heb gesproken over de banken. Maar daar bent u alweer. Ja, ik ben er weer. Het is weer rustig waarschijnlijk. Ja, toch wel weer nu? Nou, dat het even wat rustiger is vandaag, dat klopt. Maar ik denk ook wat Corné al aangeeft. De onderliggende onrust, die is er natuurlijk. Iedereen is flink geschrokken. En ik denk dat er ook twee dingen spelen. Even naast het onderwerp waar we dadelijk op ingaan, hoe die sociale media van invloed is. Ja. Het onderliggende financiële systeem, we weten dat dat niet stabiel is. We ondersteunen dat op allerlei manieren. Door garanties, overheden. Uh-huh. Banken kunnen geld bij de ECB parkeren. Ons geld, waar we nog geen 0,5% rente op krijgen. Dat parkeren dus de banken bij de ECB en krijgen ze 3%. Dus banken worden langs alle kanten ondersteund om het systeem in wezen overeind te houden. Laten we eerlijk zijn. Ja, we houden elkaar een beetje voor de gek, zegt u eigenlijk. U noemt het al, die social media, want Silicon Valley Bank is eigenlijk misschien wel de eerste bankrun geweest via social media. In 24 uur tijd werd er, geloof ik, voor $42 miljard aan geld weggehaald. Dat was omgerekend, las ik, bijna €500.000 per seconde. Dat is niet te bevatten, meneer Boot. Ja, maar dit is eigenlijk wat dus informatietechnologie. Hè. Informatietechnologie heeft die hele sociale media revolutie gecreëerd. Het internet, sociale media revolutie, alles wat eraan vastzit. En in een digitale wereld kan iedereen de knop omzetten, elke seconde. En je bent ook nog eens elke seconde met elkaar bezig. Ja. Dus je kunt elkaar opjutten. Elk verhaal kan verteld worden. En de snelheid is zoveel hoger dan in die oude wereld, waar het toch enige moeite kostte om je geld van de rekening te halen. Ja. Dat stabiliteit een issue wordt. Ja, want nu dus in 24 uur tijd $42 miljard. Ik las bij de vorige bankencrisis 2008 was het op het maximum, geloof ik, €16 miljard in $16 miljard in 10 dagen tijd. Dus dat is nogal een wereld van verschil. Des te belangrijker, daar heeft u het al een aantal keer over gehad in dit programma, is dat toverwoord vertrouwen, hè, natuurlijk dan. Ja, vertrouwen speelt een grote rol. In het geval van de Amerikaanse banken en die hele grote bedragen die snel werden weggehaald, onthoud wel dat geld was geconcentreerd bij een bepaalde groep mensen. Mm-hmm. En het was nog makkelijker om elkaar aan te steken. Ja. Maar vertrouwen, dat is eigenlijk hoe het systeem georganiseerd is. Met dan op de achtergrond een centrale bank die in het geval van te veel geld wat weggehaald wordt bij een bank wat tijdelijk wat bij kan storten. Uh-huh. Dat was het systeem wat we hadden. De snelheid nu waarmee partijen kunnen communiceren over een bank en elkaar ook van alles kunnen wijsmaken. Uh-huh. En de snelheid waarmee men kan acteren om dan ook letterlijk een bank leeg te halen. Ja, daar kan eigenlijk geen toezichthouder tegenop. Nee, en dan toch even Corné van Zijl. Want meneer Boot zegt van ja, dat geld zat in een bepaalde hoek. Dat was natuurlijk de techsector bij die Silicon Valley Bank. Maar ik las dat de Amerikaanse consument, die prachtige genaamd wordt Joe Sixpack, zeg maar Jan Modaal, heeft in de afgelopen weken maar liefst €600 miljard van de rekeningen gehaald. Wat zegt u dat? Nou ja, dat zegt in ieder geval dat ook de angst bij de gewone particulieren in Amerika aanzienlijk is. En €600 miljard is een serieus bedrag. Dit is drie keer zeg maar de totale balans van die Silicon Valley Bank. Dus ze doen het overal. En wat je dan vooral ziet is dat ze het uit bij de kleinere banken weghalen en bij de grotere systeembanken wegzetten. Want daar hebben ze het idee, die worden altijd gered. Dus daar is het wel veilig. Mm. En ze hebben het in geldmarktfondsen gestopt. Ook dat is relatief veilig. Dat geldmarktfondsen? Ja, dat is een soort beleggingsfonds, maar wat dan in heel korte termijn papier belegt. Dus eigenlijk lijkt dat heel erg veel op die spaarrekening. Uh-huh. Alleen zit het dan niet bij een bank, maar in een beleggingsfonds. Dus als de bank failliet gaat, is jouw geld dus nog veilig. Dus je ziet ook daar dat niet alleen die hele grote tech-miljonairs die inderdaad met 20, 30, 40 miljoen in één keer van hun rekening afhalen, maar ook bij de gewone consument heeft die slag wel gemaakt door toch wel zijn geld weg te halen. Ja, en nu willen we natuurlijk onder geen beding paniek zaaien. Dat moeten we niet doen. Maar dan vraag ik me toch af van, ja, wacht even. Hier wordt telkens gezegd van, nou, we hebben het hier goed georganiseerd. Banken hebben geleerd van de vorige crisis. De buffers zijn verhoogd, et cetera, et cetera. De controlemechanismes. Dus hoe groot is het risico dan hier dat dit kan gebeuren? Nou, ik denk aanzienlijk kleiner. De ECB heeft veel beter toezicht en heeft ook niet de regels versoepeld zoals Trump wel in 2018 heeft gedaan. Maar ook bij Credit Suisse, dat is dan, valt dan niet onder de eurozone, maar daar zag je eigenlijk ook dat mensen wel wat bezorgd raken. Wat de ECB wel veel beter doet, is de zogenaamde duration management. Oftewel, als ze een hypotheek uitgeven van 30%, als ze jou een hypotheek geven van, uh-huh, voor 30 jaar, dan moet daar ook een beetje eenzelfde soort lening tegenover staan. Dus als jij het allemaal met spaargeld hebt gefinancierd, ja, dat spaargeld, zoals blijkt, dat kan zo weg. Maar die lening die staat er nog aan de andere kant van de balans. Dus dat moet een beetje in lijn zijn met elkaar. En dat doet de ECB wel een heel stuk beter. En denk dat is een voorbeeld. En een tweede voordeel is ook wel, ja, probeer maar eens een miljoen van je bankrekening af te halen hier. Dat is toch een heel stuk moeilijker met alle restricties en veiligheidsdingen die er zijn. Okay. En dat is op zich wel een mooi bijeffect. Dus een risico op een bankrun in Nederland, meneer Boot, acht u dat ook klein? Nou, kijk, het is in ieder geval zo dat je weet dat overheden, en dat geldt voor de hele Europese Unie, overheden liggen onder al die banken. En we hebben het geruststellende tussen aanhalingstekens van wat we in Amerika gezien hebben, is dat de autoriteiten, zelfs bij een relatief kleine bank, het ging over een bank kleiner dan 1%, die Silicon Valley Bank, kleiner dan 1% van het bankaire systeem in Amerika. En notabene het bankaire systeem in Amerika is 1/3 relatief van Europa. Dus het is eigenlijk een onbeduidend geval. Zelfs in dat geval hebben de monetaire autoriteiten, Biden, meteen een persconferentie gegeven dat alle depositos in het land veilig zijn. Ja. En wat betekent dat dus als je dat naar Europa vertaalt? Dat betekent dat de angst op besmettingsgevaar, dat één bank, als die in de problemen komt, anderen meeneemt, dermate groot is dat je eigenlijk er gif op kunt innemen dat overheden meteen alles gaan garanderen. Hmm. Dat is geruststellend, hè? Want dat zou betekenen dat je geld niet hoeft weg te halen, je wordt gegarandeerd. Maar tegelijkertijd betekent het natuurlijk dat we een financieel systeem hebben dat als er iets misgaat, dan is de belastingbetaler dus aan zet. En als het meezit, dan is het privaat en zijn de winsten dus voor een bepaalde groep mensen. Ja, en dan maar door naar wat u aan het begin van dit gesprek al opperde. Hoe moet de bank hier eigenlijk mee omgaan dan? Want u zegt van ja, het systeem is zo georganiseerd. Ja, hier, dit is de grote discussie. En dit is trouwens de discussie, als ik toch een klein beetje reclame mag maken. Donderdagavond, Pakhuis de Zwijger. Sustainable Finance Lab gaat op dit vraagstuk 1. Hoe moet de bankensector in de toekomst georganiseerd zijn? Ja. Ook gezien de alternatieven. Want Corné had het net al, je kunt het geld ook parkeren bij een geldmarktfonds. Of je kunt het geld parkeren straks rechtstreeks bij een centrale bank. Dat is, heet Central Bank Digital Currency. Ingewikkelde naam, ja. Maar het staat veilig bij de centrale bank. En dat betekent dus eigenlijk dat die banken zich op een andere manier moeten gaan financieren. Veel meer, voor een groot deel, veel meer zoals, ja, toch een beetje een gewoon bedrijf met meer eigen vermogen en lang vreemd vermogen. Je kunt niet je geld terug gaan halen bij Unilever of Philips. Dat kun je hoogstens je aandeel of je obligatie aan iemand anders verkopen. Ja. Dus banken zullen meer in die richting gaan. Omdat spaargeld dat ongelooflijk gevoelige heeft, hoeft maar één hype op internet te zijn en het is weg. Mm-hmm. Dat kunnen autoriteiten bijna niet in de hand houden. We weten dat het internet, sociale media, dat effect hebben. Voor Nederlandse banken betekent dat als dat spaargeld een minder belangrijk deel van de balans wordt, dan moet er aan de andere kant natuurlijk eigenlijk ook iets gebeuren. En dan zul je zien dat al die hypotheken die op de bankbalans staan, want het is echt een gigantische hoeveelheid hypotheken, lopen lange looptijd, die horen eigenlijk voor het grootste deel niet op de bankbalans. Die moeten meteen bij wat ik dan noem eindbeleggers, die ook een lange horizon hebben. Bijvoorbeeld pensioenfondsen. Okay. Corné van Zijl, ik hoor meneer Boot eigenlijk zeggen van die banken zouden eigenlijk veel simpeler georganiseerd moeten worden. Wij denken allemaal dat als we spaargeld hebben, dat de bank dat netjes in de kluis heeft liggen. Bij wijze van spreken, dat is natuurlijk niet zo. Die bank doet daar van allerlei dingen mee. Als je het simpeler maakt, ondergraaft dat misschien ook het verdienmodel van die banken? Nou, ongetwijfeld. Op het moment dat het geld bij die centrale banken zit, dan kan de bank er niet mee verdienen. Dus als je het van de een op de andere dag gaat doen, kom je in een probleem. Ik denk wel, kijk, heel simpel, als je nou naar je spaarrekening krijgt, dan springen de tranen in je ogen, want je krijgt bijna niks, terwijl de bank zelf er wel wat aan verdient. Ik denk dat ze daar wel wat kunnen inleveren en zeggen van, nou ja, god, als je het nou bij ons 2 jaar lang vastzet en dan bieden je wat aantrekkelijke rente, dan zit dat geld ook wat vaster bij die bank. En dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, met name op de korte termijn. Op lange termijn is het, voor wat Arnoud zegt, denk ik wel een oplossing. U zegt eigenlijk, banken moeten ons meer gaan verleiden om het spaargeld bij hun te stallen. Ja, voor iets langere tijd, zodat je het niet zomaar 1, 2, 3 kan weghalen. Mm-hmm. En is dat ook nodig in het licht van waar we het hier over hebben? Dat nou ja, als er paniek komt, dat niet zomaar een bank leeg kan trekken? Ja, want als jij het voor 2 jaar hebt vastgezet, dan zou je 2 jaar op je geld moeten wachten. En dan is die paniekgolf alweer helemaal voorbij. En dan Ja, 2 jaar is nog heel wat anders dan jouw 30-jarige hypotheek. Ja. Maar het zit in ieder geval wat vaster. En dat is denk ik het belangrijkste. Dat het niet zomaar kan wegrennen bij het eerste zuchtje paniek wat er ontstaat. Nee. En dan kunnen we hier erover spreken. En u gaat de komende donderdag in Pakhuizen Zwijger over praten, meneer Boot. Maar nu zat hier vorige week ook Jan de Witte, voormalig voorzitter van de parlementaire enquête naar de aanleiding van die kredietcrisis jaren terug. En die zei van luister, ik heb allerlei aanbevelingen gedaan. De politiek zei we nemen ze over. Maar de bankenlobby was gewoon sterker. Punt. Ja, dat klopt. De belangrijke, eigenlijk wat ik toen net beschreef, hè, hoe krijg je die bank eigenlijk, noem maar even eenvoudiger, en een beetje terug naar waar die vroeger ook vandaan kwam. Want een bank moet ook een verdienmodel hebben richting bijvoorbeeld kredietverlening aan midden- en kleinbedrijf, et cetera. Iets wat ze de afgelopen jaren eerder genegeerd hebben dan dat ze geïnvesteerd hebben in dat verdienmodel, terwijl daar toch de grootste toegevoegde waarde ligt. Maar fundamentele veranderingen in het bankair systeem, er zijn zoveel mensen die of belang hebben bij het huidige, of en kijk naar beleidsmakers, je weet gewoon dat je met 60 landen dan tegelijk, of 80 landen, tegelijk moet gaan veranderen. Dus er zijn zoveel remmen op de weg. En wat ik hoop is dat als het dadelijk wat rustiger is, laten we dat hopen, want niemand heeft er belang bij dat die onrust doorgaat, want je eindigt altijd slechter dan waar je uitkomt. Die fusie in Zwitserland heeft het bankair systeem natuurlijk ook niet beter gemaakt. Nee. Hebben we nog een grotere moloch gecreëerd in Zwitserland. Dus ik hoop dat in die rustige periode we erin slagen om de blueprints van hoe het eruit, we willen dat eruit gaat zien, dat we ons langzaam in die richting gaan bewegen. En dat we het niet onder het tapijt vegen en wachten tot straks een keer het weer echt verkeerd gaat. Je dak repareren als de zon schijnt, zullen we maar zeggen. Eigenlijk wel. Oké. Ik dank u beiden heel hartelijk. Corné van Zijl, beursanalist bij Actiam. En Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Geld of je leven. Ja, stel, neem even in gedachten, uw cv is kapot of uw motorfiets wilt u nu echt klaarmaken voor de lente, want die komt er toch echt aan, beste mensen, of er moet gerepareerd worden. Maakt u zich even een voorstelling van de monteur die dat gaat doen. En de vraag is nu, wat voor iemand heeft u in gedachten? Heeft u een vrouw in gedachten? Vermoedelijk niet. En dat is een probleem, vindt zakenvrouw van het jaar Christo Groeneboom, want maar 16% van de werknemers in de technieksector is vrouw en dus doet ze donderdag mee aan Girls Day en opent ze haar deuren van haar bedrijf voor jonge meiden die in de techniek willen gaan werken. Ze is bij mij te gast samen met Lucie van Oostade, die als motorfietsmonteur, daarom noemen we het voorbeeld natuurlijk, werkt in een typische mannenwereld. Goedemiddag, van harte welkom beiden. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, mevrouw Groeneboom, u runt een miljoenenbedrijf dat containers bouwt. En niet voor niks las ik dat u de container queen, de container koningin van Nederland wordt genoemd. Is dat een geuzennaam? Ja, dat klopt. En dan jij ook nog zakenvrouw van het jaar geworden, de jongste ooit. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja, ja, en hoe word je eigenlijk een container koningin? Ja, als je eigenaar bent van een containerfabriek. En dat als vrouw. Ja, en wie heeft die naam ooit bedacht, die bijnaam? Ik schreef toen columns voor management team. En toen heeft een journalist die kop op een artikel gezet. Ja, zo kwam de naam en die bleef hangen. Goeie journalist, zeg ik. Is het eigenlijk een probleem dat er niet veel vrouwen in die techniek werken? Ja, u vindt van wel, hè? Ja, ik vind dat wel jammer en zeker een gemiste kans. Ook omdat er groot voordeel in zit als er veel vrouwen in de techniek zijn, dat je veel diversiteit hebt. En ja, dat is wel heel positief. Ja, even naar u, Lucie van Oostade, want u werkt als monteur van motorfietsen. Wat is het meest bizarre dat u op dit vlak ooit heeft meegemaakt? Ik denk wel dat ik een bloemetje kreeg voor secretaressendag. Omdat alle vrouwen in het bedrijf een bloemetje kregen voor secretaressendag. Oh. Ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. En wat heeft, ja, of dat ik niet tussen monteurs van mijn eigen leeftijd mocht staan. Omdat ik dan een afleiding zou zijn voor de monteurs. Ja, wat heeft u met dat bloemetje gedaan? Ja, daarvoor moest ik dan speciaal met de auto naar het werk. In plaats van met de motor. Want ik kon natuurlijk niet dat boeket met de motor naar huis meenemen. Hè? Dus echt handig was het ook niet. Nee, heeft het wel echt op water gezet en zo? Heeft het wel gehouden? Ja, ik weet, dat is al een aantal jaar geleden. Ik werk inmiddels 5 jaar voor mezelf. Maar dat bloemetje, ja, dat was wel een mooi gebaar, ja. Ja. En u werkt, u zegt een aantal jaar voor uzelf. Dat bent u gaan doen omdat u werkte eerst in een zaak. Maar dat op een gegeven moment ging dat niet meer, toch? Ja, ik ben eerst begonnen bij een kleine motorzaak, bij een Ducati-specialist. En dat was eigenlijk juist heel erg leuk, want diegene gaf mij echt het gevoel dat, dat het misschien wel een voordeel was aan een vrouw, omdat ze vaak wat preciezer zijn, ze zijn wat nauwkeuriger. Ze denken soms eerst wat, soms ook wel wat langer, maar ze denken vaak ook wel een beetje beter na over voordat ze daadwerkelijk iets gaan doen. Dus ja, diegene die heeft mij echt wel daarin geleid. Mm-hmm. Maar ja, toen dacht ik, ik ga naar mijn favoriete merk. En ik ga echt mijn droombaan achterna. En ja, daar kwam ik het tegenovergestelde tegen. Dus het is heel erg belangrijk om als jonge vrouw om in het juiste bedrijf terecht te komen natuurlijk. Ja, mevrouw Groeneboom, u bent zakenvrouw van het jaar geworden. Verleden jaar werkt uw hele leven eigenlijk al in die technieksector. Is het de laatste jaren niet wat veranderd in de goede richting op? Ja, wel een klein beetje. Want zoals nu met de Girls Day, dat er 60 meisjes bij ons langskomen, komen er ook twee ministers langs. Mickey Adriaans en minister Robert Dijkgraaf. Ja. Dus alleen al dat hun langskomen is natuurlijk wel een teken dat ze het belangrijk vinden om techniek voor jonge vrouwen te promoten. Dus dat vind ik wel heel positief. En ik zie zelf nu ook in mijn bedrijf dat ik veel meer vrouwen eigenlijk heb. Technische vrouwen. Zo een technische werktuigbouwkundige. Daarnaast een vrouw die vroeger vliegtuigen heeft gerepareerd en nu bij ons de onderhoudschef is. Mm-hmm. Ja, en daar ben ik wel heel erg blij om. Dat ik toch meer vrouwen kan vinden in de techniek. Ja, en hoe reageren de mannen daar dan op? Ja, die vinden dat wel leuk. Ook, er is dan ook wel heel veel respect voor als een vrouw veel verstand heeft van de techniek. Mm-hmm. Eerst zijn ze wel een beetje aftastend, afwachtend van is ze echt wel zo technisch? Maar als dan blijkt dat iemand wel heel technisch is, dan geeft dat ook wel veel respect. Ja, en waarom vindt u het belangrijk dat juist jonge meiden, want dat zijn echt jonge meiden die nog op school zitten, toch? Die komen langs donderdag, 60 meiden. Waarom vindt u het belangrijk dat om die al te interesseren voor wat er in uw bedrijf gebeurt? Ja, die hebben nog heel de toekomst voor zich. En die kunnen nog gaan kiezen van wat wil ik? Ga ik voor de techniek? Wil ik ingenieur worden? Wil ik onderhoudschef worden? Ja. En als jouw ouders niks in de techniek doen, dan zie je dat niet. En dan ben je daar niet bekend mee. Dus dan is de kans ook heel klein dat je zelf voor een technisch beroep zou kiezen. Ja. En wat Lucy net vertelt, van zij denkt toch iets langer na voordat ze ergens aan begint. Kan je dat inderdaad op alle vrouwen leggen? Ziet u dat verschil ook echt tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers bij u? Ja, anders. Vrouwen zijn inderdaad iets preciezer. En ik denk ook in het team dat het belangrijk is dat je een goede mix hebt. En wij zien als je allemaal mannen hebt in een metaalbedrijf, dan krijg je ook erge haantjescultuur. Dus ja, ik ben ook blij. Ik heb een goede vrouw van HRM, Linda. Die zorgt dus ook voor dat als die mannen af en toe dat nogal hard gaat, hoog haantjesgedrag en ze bijna gaan vechten, dat zij dat voorkomt. Ze bijna gaan vechten? Sfeer, zegt hij nou? Ja, lassers, spuiters. Dus dat kan gebeuren. En dan vind ik het gewoon heel belangrijk dat je een mix hebt van verschillende mensen, verschillende leeftijden. En dan houden die vrouwen weer een beetje rust in het kippenhok, te zeggen. Dat vind ik wel positief. Want vrouwen hebben niet dat haantjesgedrag. En dat is wel anders. Nee, misschien ook omdat ze er beter over nadenken voordat ze er wat uitflappen. Ja. Dat is misschien wel waar. En Lucie van der Stade, u werkt dus nu voor uzelf als monteur aan motorfietsen. Krijgt u nog wel eens merkwaardige reacties als misschien wel mannen hun motor komen brengen bij u? Voor het onderhoud? Nou, ik ben geen motorzeiker. Hetgene wat ik doe is, ik geef workshops motorfietsonderhoud. Ah. Dus ik leer andere mensen meer over hun motorfiets. Ja. En daarbij geef ik dus ook in groepsverband workshops. En het mooie is aan zo'n groepsverband is dat er dus alle leeftijden, jong, oud, maar ook man en vrouw, en van doktoren tot studenten, dat die allemaal door elkaar dezelfde workshop volgen en allemaal dezelfde passie hebben. En bij elkaar worden gezet en er uiteindelijk dus ook achter komen dat ze precies hetzelfde zijn. Mm-hmm. En dat schept ook wel een band. En dat is wel heel erg mooi om te zien. Dat je zo verschillend bent, maar eigenlijk allemaal precies hetzelfde bent. Ja. Reageert Yvonne, die luistert deze uitzending en die heeft een reactie gestuurd in de NPO Radio 1-app. Die zegt van ja, vrouw in de techniek, ik ben in 1981 begonnen in de offshore als technicus. Na ruim 41 jaar is er nog niets veranderd, zegt ze eigenlijk, Christel Groeneboom. Is dit een iets van een hele lange adem? Ja, dus de cultuurveranderingen gaan natuurlijk langzaam. Dat gaat stapje voor stapje. Maar dat er helemaal niets veranderd is, ja, daar ben ik niet mee eens. Dat vind ik wel een beetje een negatieve kijk. Mm-hmm. Je ziet ook, ik geef soms lezingen op de TU Delft. Voor meisjes die gaan starten voor een technische opleiding. En dan zie je wel steeds meer meisjes. En dat vind ik wel ook een positief teken. Je ziet toch wel dat er steeds meer meisjes er gaan kiezen voor een technisch beroep. Of daar interesse in hebben. En ja, cultuurveranderingen, dat gaat nu eenmaal langzaam. Maar er is zeker ook wel aandacht voor bij docenten. En op scholen. Dus stap voor stap wordt dat dan beter. Ja, en er is ook een tekort. Want ja, aan loodgieters en elektriciens en dat soort beroepen. Dus ik denk dat bij mensen ook wel het belang van technische beroepen gezien wordt. Van hoe vervelend het is als er geen loodgieter is. Of ja, ja dat zien mensen echt wel in. Ja, Lucie van der Stade, u bent dus zelf begonnen in deze hele sector. Toen was er nog geen Girls Day, denk ik. Stel, er was toen wel een Girls Day en de deuren gingen open voor meiden om eens in de techniek te kijken. Was u er dan nog eerder mee begonnen, denkt u? Ja, ik denk het wel. Het had wel fijn geweest. En ik weet ook wel dat ik toen echt op zoek was naar een rolmodel, of in ieder geval een gelijkgestemde. Ja. Ik ken verder eigenlijk niemand die ook maar iets in de buurt doet als wat ik doe. En dat was vooral toen heel erg fijn geweest. Ja. Je hebt soms ook een rolmodel nodig of iemand nodig waaraan je kan vragen, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe heb jij het gedaan? Of iemand die laat zien dat het mogelijk is. Dat je alles kan bereiken wat je wil. Mooi te horen. En des te meer respect dat u het zonder dat rolmodel misschien wel voor elkaar heeft gebracht. Zakenvrouw van het jaar hoorden we Christel Groeneboom. De container queen noemen we u, Lucie van der Stade, maar de motorfietsen queen van Nederland. Dank voor jullie aanwezigheid in deze uitzending. En we zoeken hier ook nog monteurs. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Nu teruggegeven goal. EK kwalificatievoetbal. En dat is dan precies waar je bang voor bent. Vanavond vanaf 8:45 de EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar. Daar is de vrije trap en dat gaat niet goed. Vanavond vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Oh, wat is dit voor wedstrijd aan het worden? Op NPO Radio 1. Nederland-Gibraltar. Wie luistert, weet meer. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Als ook de Eerste Kamer instemt met de nieuwe pensioenwet, moet de gezamenlijke pensioenpot van 15 miljard euro verdeeld worden in individuele potjes. Maar hoe gaat dat berekend worden? En kunnen we zeker weten dat het goed gaat komen? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ben jij al member van Easy Paris Excel? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easyparisexcel.nl. We love to see you shine. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Zorgeloos en voordelig printen.